Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Mads, har du nogensinde prøvet at blive inviteret til en fest, og så lige før du skal til festen, så bliver der ringet til dig og siger, og der bliver sagt til dig, nej Mads, det er ikke så godt, du kommer, fordi en af dine tidligere kærester kommer også. Jeg har ikke prøvet det lige på den der måde. Jeg har prøvet at få at vide, at, om det er okay med mig, ja. At en, som jeg har kendt på den måde, har kærestet med, var det mere, ville være til stede, om jeg havde det fint med det, og det tog jeg ret roligt. Hvad så, hvis vi siger, at det ikke er sådan en, du har været kæreste med inden for de seneste år, men lad os sige det for et kvart århundrede siden, altså 25 år siden? Ja, men der er jeg aldrig blevet advaret på, så det, i min situation var vi ude i noget ret friskt, der ikke var liv i længere. Så der opstod ikke sådan en pinlig situation? Nej, det gjorde der ikke. Der var ingen af os, der havde problemer med det. Det kan jo ske. Det bliver pinligt, at det bliver pinligt. Og så for eksempel her i den forløbende uge, Mads, der var det lige ved at udvikle sig pinligt. Fordi i Amerika havde det glimrende magasin, som du måske har læst, der hedder Town and Country. Kender du det blad? Jeg læser det alt for sjældent. Ja, det er altså et blad, som går op i sådan indretning af meget velhavende hjem i USA. Der er med andre ord penge bag det. Og det arrangement, de skulle holde sådan deres års fest for bladet og den lejlighed, der havde de først inviteret Monica Lewinsky. Ja. Nu er jeg med på, hvor vi er henne med historien. og der har jeg heller ikke rigtig prøvet noget, der, hvor vi kommer i nærheden af den oplevelse der. Nej, fordi Monica Lewinsky var inviteret til at deltage i et panel, der handlede om kvinderettigheder. Og så er det som om dem, der har inviteret Monica Lewinsky, det var sådan til et B-panel, det var ikke A-panelet, ikke var klar over, at i A-panelet, der skulle i gang en halv time før B-panelet, der var inviteret ingen ringere end Bill Clinton. Det, ja, og det er jo bare, altså, der er nogen, der sidder og planlagt det, som enten er meget unge, eller ikke tænker sig ret godt om, vil jeg sige. Så Monica Lewinsky bliver ringet op, ironisk nok, sådan få minutter før hun skal ind og tale til en anden MeToo-arrangement ude i Colorado, om at og det var ikke så godt det her. Så skriver hun på Twitter, det er onsdags. Dear world, please don't invite me to an event, especially one about social change, and then after I have accepted, uninvite me because Bill Clinton then decided to attend or was invited. It's 2018. Emily Post would definitely not approve. Emily Post is an emigade i USA. Lige præcis. Så det ser jo ikke så godt ud, det her. Nej, det ser rigtig skidt ud. Men det giver sådan en anledning. For dem, der arrangerede det. Ja. Men det, jeg tror, der er sket det, at Bill Clinton har været i spil, og så har han været ude af spil, og så har han pludselig kommet i spil igen. Ja. Fordi ellers så er altså de jo 100% grødhoveder, de der har inviteret, hvis de blev inviteret oven i hinanden, uden man vidste det. Og nu skete der så det i stedet for, at Bill Clinton faktisk ankommer, han holder sin taler, ingen taler. Der er høflige mennesker nok til stede i Town and Countries læsekreds der, så der er ikke nogen, der siger, hov, hvorfor, ved du, hvordan de undgik det? Nej, det ved jeg ikke. De sprang simpelthen spørgerunden over. Det er også en god måde at gøre det på. Det burde vi indføre mere i dansk politik. Ja, ikke spørgerunden væk. Jo, hvad skal man med den? Ja, lad os lige give anledning til alligevel at spille et ikonisk klip med Bill Clinton. Det er fra en videoafhøring i forbindelse med den evindelige mulige senere rigsretssag undersøgelse, der kørte mod ham i sin tid, da han var præsident. Det her klip er altid godt at spille. I did not have sexual relations with that woman. These allegations are false. Ja, det sagde han jo meget, meget stærkt. Jeg havde ikke seksuelle relationer i forhold til den kvinde. Alle disse påstande er falske. Og senere måtte han jo så forklare, at det var fordi, han ikke opfattede det, de havde lavet. Ja. Så mange mennesker, David, ville opfatte som ret seksuel relation. Ja. Ja. Fordi der ikke var tale om penetration. Ja. Og sådan er det med Clinton. Hvis man bare sådan lidt sidder oven på hinandens ansigt eller sådan nogle ting, så er det ikke sex. Der skal Der skal ejes gem spejepølsen, før det er sex i Clintons verden. Og han er jo også oprindeligt uddannet jurist, og dem skal man passe på med at komme i karambolage med. Mads, jeg har jo lige været i USA, og derfor har jeg købt en gave til dig. Den skal du have overrakt nu her, fordi jeg ved jo, at du holder af alle de amerikanske præsidenter. Her er der kommet en ny bog om Woodrow Wilson. Den hedder Moralisten, og den handler simpelthen om den verdensorden, som nogen siger, han var lidt naiv og forsøgte at gennemføre, da han var præsident i sin tid. Hvad det var for nogle dilemmaer, han stod med som en meget moralsk politiker, der ikke altid alligevel formåede selv at overholde sin moralisme, men som var i sådan nogle dilemmaer, som man ofte kan komme i, hvis man er en meget moralsk politiker. Sådan er det også. Jeg har en masse meninger om, hvad andre folk skal gøre i politik, som jeg ikke selv overholder. Ja. Sådan er det at være politiker. Ja. Men Wilson er jo kendt for at være den store sådan idealist, og nok sådan sammen med Jimmy Carter, og sjovt nok også George W. Bush, arketypen på en rendyrket idealist, der sådan har et kompas, man kører efter, og nogle gange, når virkeligheden viser, at man kører lidt skævt, eller det ikke rigtig lykkes. Wilson har jo en række forestillinger om, at han kan lære Europa efter 1. verdenskrig, hvordan man kan få evig fred, så det her ikke sker igen. Ja. Og han har også nogle forestillinger faktisk om, at man kan få Europa til at forstå, at hvis man behandler Tyskland og dem, man har vundet over især, som man behandlede sydstaterne efter borgerkrigen, hvor man jo farer med sydstaterne og havde det her projekt, der hedder Reconstruction, hvor man bare rykkede ind i sydstaterne og gjorde lige, hvad der passede ind, så ville man skabe et monster, man senere ville få en masse bøvl med. Mm. Og der må man jo sige, det fik han meget ret i. Ja, ja. Og derfor siger han jo til... forklarer jo, at briterne og franskmændene især, som sådan er forrest ved fadet her, at lad nu være med fuldstændig at knuse Tyskland. Ja. Fordi det, I kan ikke styre det Tyskland, der kommer ud af det. Det er sådan, lad være med at begå vores fejl. Mm. Og det kan man jo pænt sige, de ignorerer. Ja. Og derfor er han jo tit blevet tillagt sådan lidt profetiske evner, Wilson, fordi der kommer jo det her. Der kommer Weimar-republikken, og så kommer det er Tyskland, der rejser sig i trods over Versailles-traktaten. Og i hele det her spil, der har Wilson jo også nogle forskning om et folkeforbund, som jo skal skabe sådan en overstatslig fred i verden. Og den del af det går resten af verden på, men han så kommer hjem til sin egen kongres, så siger de, ja, det var en fin idé, det er du gået og brugt tiden på, og siger de, men nej tak, vi skal ikke være medlem. Så Wilson kommer meget galt afsted. Og lidt det samme ser man med Carter, som jo har en række, skal vi sige, meget moralske betragtninger om, hvordan verden skulle være sammen. Når man bliver inviteret op i Det Hvide Hus for at diskutere politik, fandt man ud af i de år, Carter var præsident, og det gjorde, at han aldrig fik noget gennemført. 77-81. Ja, lige præcis. Der er det jo normalt sådan en samtale, hvor man siger, jeg vil gerne have det her. Hvad skal du have i gengæld? Og så videre. Men så var det ikke. Carter, han lavede sådan nogle powerpoints, eller det var det så ikke, det var sådan nogle slides, eller hvad hedder overheads. Det? Overheads. Ja. Hvor han stod med pegepind, og så fik man vand i stedet for, det var vand til alkoholiske drikke, fordi Carter synes jo ikke, at man skulle gå hen hælde alkohol på folk, og sådan nogle senatorer, der er vant til at sidde der og være deres egen vigtighed meget bevidst, de fik ikke et ord indført, fordi Carter ville så med overheads forklare dem, hvorfor den politik, han lige havde fundet på, var den, de også kunne føre. Ja. Og det var ikke så til diskussion. Så blev de sendt hjem igen, og så sagde han, jeg regner med, at jeg kan regne med at stemme, ikke? Og så stod de bare sådan måbne og kiggede på ham, og tænkte, at det er det sidste, du får. Og så prøvede de via Carters, der er sådan noget, der hedder Congressional Liaison, som er en person, der sådan skal være bindeled mellem Det Hvide Hus og kongressen, der prøvede de sådan at forklare ham, punkt 1, du skal ændre på menuen, og hvad der bliver serveret af drikkevarer. Punkt 2, når vi er inviteret til en dialog om politik, så skal det være en dialog. Ja. Ikke sådan en oplæsning af Mother Teresas ønsker osv. Og Carter kunne aldrig rigtig forstå, at når han nu havde forklaret dem, hvordan det hele hang sammen, så mange idealister, har du nogensinde talt med en veganer, der forsøger at overbevise dig om, at du er i gang med at slå hele planeten ihjel, og så videre, altså det er... Ja, så diskuterer vi jo på en anden plan, fordi den anden ved, at vedkommende har ret. Og moralsk hævet, og man sidder der og siger, man sidder jo bare og tænker i sit stille sind, jeg kan godt forstå, det er stramt at sidde og æde det der lort sammen med kaninerne, men lad være med at blande mig ind i det. Ja. Men det kan de ikke, fordi den eneste vej ud af det der, det er på en eller anden måde at få vigtet dig ind i det. Og Carter havde det samme. George Bush, lidt anden type. George H. Bush. George Herbert Walker Bush, altså ham med krigen mod terror. Da han, undskyld, George Walker Bush, selvfølgelig taler vi om. Da George Walker Bush, W. Ja. Da han, præsident nummer 43, da han skal overtales og forstå, hvordan han skal bekæmpe terror, der begynder han jo også at opfatte det som en, både, punkt 1, en guddommelig mission, han er kommet på. Og da han på et tidspunkt skal, bandet Laura Bush er jo sådan ret forundret over, at hvordan kan du sove her oven på 11. september? Altså, hvorfor ligger du ikke søvnvis om natten? Og så svarer Bush, måske lidt anekdotisk, men jeg har læst det, jeg svarer Bush efter sigende til hende, at jamen, det er fordi min skæbne er i Guds hænder. Og han siger det samme, da han første gang mødes med israelerne, da man sådan skal afsøge, hvad skal vi egentlig gøre her omkring? Og hele den der måde at tænke krig mod terror, det er meget sjovt, at der sådan er mange, især venstrefløjen gik jo amok i sådan konspirationsteorier om, det for at tage deres olie og så videre. Det er jo, altså det glemte de jo så åbenbart at gøre, for de fik aldrig den der olie med hjem, og det ville så også være verdens dyreste olie, når man bare kunne købe noget billigere nede i Venezuela lige om hjørnet, men pyt med det. Man glemte helt at forstå, at her havde man at gøre med en, der næsten blev sådan til en slags korstogsfare, som så et idealistisk sigte, at nu skulle han skabe, ligesom Carter, han kom med sine powerpoints og sine, i stedet for overheads, fordi der trods alt blev han opdateret på den front, til Mellemøsten og sagde, her er demokrati, her er vores liberale frihedsværdier. Hvis I ikke vil have det, så invaderer vi det. Ja. Invaderer vi og giver jer det. Og når I har det, så ved I, I bliver lige så lykkelige, ligesom veganeren siger, du skal bare holde op med det kød, så du bliver så glad, når du har spist kikærter nok. På samme måde stod Bush der, og så brød det hele sammen. For det brød, og jeg holder meget af Woodrow Wilson. Også meget faktisk af både Bush og Carter. Men det, altså, er der noget, der kendetegner et ulykkeligt liv i politik, og især præsidentembedet, så er det idealistiske politikere. Ja. Idealistiske politikere. Der er, hvad hedder han nu, den gode Woodrow, han er det svært at sige hans navn, Woodrow Wilson, sådan et eksempel på det. Men Mads, nu fik vi nævnt Woodrow Wilson, Jimmy Carter, George W. Bush, men vi kommer jo ikke udenom, at vi snart må komme til den tredje præsident i rækken, nemlig Thomas Jefferson. Fordi vi har jo en serie kørende, der hedder, vi gennemgår USA's præsidenter fra den første til den anden, og vi har været forbi George Washington, og for ganske nylig var vi også... En helt udsendelse næsten til John Adams. En helt udsendelse næsten til John Adams. Men jeg ikke synes, vi gjorde helt færdig. Nej, det gjorde vi, Mads. Nå, okay. Det er fordi, du er historiker, så får du aldrig nok. Næste gang, så må vi nok komme til Thomas Jefferson. Næste gang allerede? Ja. Jamen, jeg mener ikke næste uge. Nå, ja. Jeg mener bare næste gang i vores... Næste, det er underligt at springe ham over og så gå tilbage. Det præcis, er jo helt enig præcis. Med dig. Men nu, som så vanligt, gik vi lidt længere frem i historien, hvor vi nogle gange skal forsøge at komme tilbage. Her i den forløbende uge, Mads, der kom der et sammenstød, endnu et sammenstød, mellem den 81-årige syge, måske næsten døende senator fra Arizona, John McCain, og så det Hvide Hus under Donald Trump. Og det kom der simpelthen, fordi at vi er i gang med i USA på nuværende tidspunkt, der skal finde en ny CIA-direktør, fordi den tidligere CIA-direktør Mike Pompeo jo er blevet udenrigsminister. Den person, som Trump gerne vil have, det er Gina Haspel, og der er den pointe omkring Gina Haspel, som er i gang med at komme igennem høringerne i senatet, at hun jo under krigen mod terror, før omtalte krig mod terror, på et tidspunkt var ret involveret i det, man kalder Enhanced Interrogation Program, eller tortur, som John McCain kalder det, hvor nogen jo altså synes, heriblandt John McCain, at det er amoralsk, hvis hun skal blive den nye CIA-direktør, fordi hun var involveret i et af de såkaldte sorte huller, sorte fængsler, ude i Thailand, hvor man formentlig har brugt en eller anden form for det, der hedder waterboarding, altså simuleret drukning. Det får John McCain til at skrive en besked. Han ligger i sit sygeleje eller nede i sin seng i hvert fald på sin private ranch. Han skriver, jeg synes ikke, det skal være hende, fordi det er ikke godt for Amerikas fremtid. Det får så En medarbejder hos Trump. Ikke bare en hvilken som helst medarbejder, men en, der er inde i Det Hvide Hus, der er såkaldt ansvarlig for surrogate communication. Det betyder altså den, når man skal sende andre i byen til at holde af sine sager. Hun hedder Kelly Sadler, og hun siger simpelthen, at det er lige meget hvad? Lige meget, hvad man kan gå rundt og sige, fordi han er alligevel ved at dø. He's dying anyways. Så gik låget af en gang mere på debatten mellem de to. Det må man sige. Det er sådan en bemærkning, der ikke skal komme ud. Men alt kommer ud fra Det Hvide Hus. Ja. Så det burde de have lært. Hvis du siger sig noget, så står det i avisen dagen efter. Ja, og det stod sig i avisen dagen efter, og Sadler måtte indrømme, at det var rigtigt. I hvert fald skyndte talsmanden her at ringe til senatorens datter, altså Meghan McCain, for at undskylde, at han var kommet til at sige det her. Og den her Gina Haspel, hun skal jo så udpeges. Det bliver hun nok, for det ser ud som om, at selvom der er et par republikanere, der ikke vil stemme for, så er der til gengæld i hvert fald et par demokrater, der gerne vil. Ja. Så hun skal nok komme igennem. Men det her er jo senator McCains, hvad skal man sige, hjerte. Det er det, der handler om tortur. Selvfølgelig, fordi han oprindeligt selv som krigsfange i Vietnamkrigen stiftede bekendtskab med det. Ja, John McCain bliver jo skudt ned over Nordvietnam i 1967 på vej ind i sit jægerbombefly, som Skyhawk hedder den, hvor han bliver ramt af et missil og skyder sig selv ud med katapultsædet, og den tur ud med det katapultsæde er så voldsom, at han brækker begge arme og mener også det ene ben, og lander i en sø og bliver reddet op der, og de, der redder ham op, er jo nogen, der både holder med Nordvietnam selvfølgelig, men også er rigtig, rigtig trætte af den overlegenhed, USA har i luften, og det, at man kan bombe på må, som må få i Nordvietnam, som man vil. Så de angriber ham, selvom han i forvejen er hårdt til skadekommen, og knuser hans skulder med med en geværkolbe, de støder i ham, og så bliver han flyttet til det, der hedder Hanoi Hilton, i sådan folkemunde, som jo er ikke længere et Hilton Hotel, men et sted, hvor man har amerikanske piloter interneret, og der bliver de udsat for helt systematisk tortur, og man kalder ikke de her piloter længere for piloter, man kalder dem Nordvietnameserne kalder dem ret konsekvent for pirater, fordi man har... Altså, alt går egentlig godt. Jeg ved ikke, om man kan sige... I det omfang, man nu kan sige, at ting går godt i en krig, men når man tænker, inden for krigens præmisser, så går meget, som det skal i 1967, set med nordvietnamesiske øjne. Der er bare én ting, man har meget svært ved at dæmme op for, og det er de her amerikanske bombeangreb. Og på det her tidspunkt, der er det eskaleret meget voldsomt med, hvordan man bomber i Nordvietnam. Og der er man så begyndt på at være meget, meget voldsom over for alle piloter, man får fingre i, fordi det vil sende et... Altså, hvis piloterne derhjemme i USA ved, at hvis det her går galt på en eller anden måde, jeg ryger ned, så ender jeg ikke bare i en fangelejr eller noget. Jeg bliver simpelthen udsat for systematisk tortur. Så vil det nok afskrække nogen af dem for at være så grundige og nidkære med at finde deres mål, når de skal ind og bombe. Og John McCain bliver ikke behandlet, da han bliver slæbt ind, altså med brækket skulder, eller med knust skulder, med brækket arme og brækket ben, mener jeg også. I stedet for, så bliver han udsat for meget voldsom forhør, og bliver udsat for tortur igen og tæv. Og først senere bliver John McCain behandlet, og bliver så årene derefter udsat igen for tortur. Så John McCain er jo en mand, må man sige, der har oplevet, hvad tortur er på egen krop, og har derfor været, da man i sin tid havde hele den her snak i USA om, hvad virker tortur, eller virker tortur ikke, når vi skal forsøge at redde verden for flere angreb fra Al-Qaida, og vi ved, vi har fået fat i en rigtig ond person, må vi så ikke gøre noget ekstra for at få oplysning ud, underforstået, udsætte dem for forhørsmetoder, der er i strid med de regler, man sådan normalt anerkender som krigens regler. Og der sagde John McCain meget klart, da man havde hele debatten om det, man fra Bush-administrationens side kaldte for enhanced interrogation, altså udvidet forhør. Ja. Andre ville kalde det tortur, eller tortur, stærkt tortur lignende. Ja. Og der sagde John McCain helt klart fra og sagde, USA benytter sig ikke af tortur på Punktum. Ja, og der siger han jo også i den her erklæring, han kommer med Mads i den her uge, hvor han altså siger, at han, eller man opfordrer alle sine republikanske kolleger, i øvrigt også demokratiske kolleger i senatet, om at afvise Gina Haspel. Der skriver han simpelthen, som jeg har sagt mange gange, de metoder, som vi skal bruge for at sikre denne nations sikkerhed og fred, det skal være de rigtige metoder. Hvis vi går ud og bruger andre metoder, end dem vi selv synes er rigtige, så lever vi ikke op til vores egne idealer, og han synes derfor, at Gina Haspel er diskvalificeret til at få det her arbejde som CIA-direktør. Han anerkender jo, at hun har været der i mange år, hun har været der over 30 år, at hun sådan set er kvalificeret til det, men lige præcis det der betyder efter hans mening, at det går ikke. Gina Haspel inde i senatet i øvrigt vil jo så ikke af... Altså, hun siger, hun vil ikke bruge tortur eller den her slags metoder, hvis hun bliver CIA's direktør. Hun vil aldrig godkende det, men hun lægger ikke rigtig afstand til det, der foregik tidligere. Det er her, man har en diskussion, og så skal man jo også huske på, at den gode præsident Trump i valgkampen i 2016 jo sagde, at waterboarding bare var et redskab blandt andre i værktøjskassen. Han vil gå meget længere. Ja, han lå sådan forstå, at her vi... Altså, jeg altid synes, tortur... nu skal jeg ikke sige, at waterboarding ikke er tortur. Det er ikke det, jeg prøver at sige. Men for mig er tortur jo sådan noget med kinesisk vandtortur og bambus under neglene og strøm til kønsdelene. Alt det, man sådan hører om og sådan noget. Og når Trump talte om tortur, så sad jeg aldrig, som han var for, sagde han jo, mange gange lød af valgkampen, så tænkte jeg aldrig, at det er enhanced interrogation, han taler om. Nej. Han taler om et niveau mere, som vi ikke har kendt til. Præcis. Og derudover har vi jo også hele, altså det er jo ikke bare samstød omkring tortur mellem Trump og John McCain, men Trump mener heller ikke, at John McCain var en krigshelt. Nej, lad os lige prøve at tage det, Mads, fordi det klip, det har vi liggende her. For det er jo fra 2015, det er juli måned, det er sådan en lille måned efter, at Trump har sagt, at han er præsidentkandidat, og på det tidspunkt skal vi lige huske, at ingen i USA eller i Danmark eller i Vesten troede, at denne mærkelige, flamboyante businessman og reality-tv-stjerne ville ende som præsidentkandidat. Og han deltager så i sådan en diskussion på tv, hvor... John McCain lige har kritiseret Donald Trump, og derfor er Trump vred. Og derfor har han så sagt det her, den gode Donald Trump. He hit me. He's not a war hero. He's a war hero. He's a war hero because he was captured. I like people that weren't captured, okay? I hate to tell you. Ja, og det blev jo simpelthen udlagt dengang der i sommeren 2015, som nu Trump færdig. Man kan ikke anklage en mand, der er en stor helt i Amerika, der 5 år har siddet til fangetaget under Vietnamkrigen, for ikke at være en rigtig krigshelt, fordi det eneste, han har gjort, det var, at han blev fanget. Nej, og det Trump jo får sagt her er jo... Man tror lige, man skal sige, altså da John McCain har været igennem det her... voldsomme, han bliver udsat for behandler hele tiden, hvor de behandler ham rigtig dårligt, ikke behandler hans skader fra katapulten og blive slået med riffelkolben, og den tortur eller de tæv, han får bagefter, der, han bliver ikke behandlet ordentligt. Hvis man nogensinde har oplevet John McCain live, og jeg har oplevet ham flere gange, for det er noget af det meget fine ved valgkampen i 2004 og i 2008 var, at i begge de kampagner, og især den i 2008, der regnede man ikke John McCain for noget som helst i starten. Og det betød, at når man var i New Hampshire og forsøgte at følge nogle af favoritterne rundt, så opdagede man, at det var svært at komme ind, og man stod ude på gaden, og der var meget koldt i New Hampshire på det tidspunkt. Man står derude, men John McCain, han havde ikke regnet for noget, så der var ikke ret meget presse. Nej. Og man kunne altid få en plads derinde. Og så jeg har set ham sådan gå rundt blandt publikum, og være meget sådan, næsten som vi står nu, så tæt kunne man komme på ham og se ham gå rundt. Og noget, der slår en, når man er tæt på ham, er, hvor mærket han er. Han går sådan meget kantet, som sådan lidt en robot. Kan ikke rejse armene ret meget op, fordi det bliver brækket så mange gange i tortur og andet. Så han er, altså, man skal bare se på John McCain, og hvis man oplever ham live, så kan man se alt det, man ikke sådan får fornemmelse for, hvis man bare ser et klip med ham gå på YouTube eller på TV. Så kan man virkelig se, hvor mærket han er som menneske. Og det blev han jo, fordi han de finder jo ud af, at han er ikke bare John McCain. Han er ikke bare hvem som helst. Nej, han er John McCain den tredje, søn af John McCain den anden, og sønnesøn af John McCain den første. Mm-hmm. Og her taler vi altså om to meget, meget højt dekorerede admiraler. Mm-hmm. Den ene fra 2. verdenskrig, og den anden fra Vietnamkrigen. Så John McCains egen far er egentlig admiral i Vietnamkrigen. Og da man opdager det, så begynder nordvietnameserne at tænke, hov, der er noget, nu kan vi kan virkelig få noget propagandamæssigt ud af, at vi har fanget en amerikansk kronprins. Mm-hmm. Så de holder sådan, behandler ham lidt bedre og så videre, og forsøger så at, tror jeg mener, de forsøger at få ham udvekslet, eller også vil de bare... De forsøger at få ham udvekslet. Eller også vil de bare sende ham hjem. Men han siger så, at han vil ikke, hvilket er, var, skal jeg så lige sige, standard blandt officererne i USA, der tager til fange nordvietnameserne, men han siger så, at han vil ikke udsættes for forskelsbehandling. Han vil ikke løslades før nogen, der er taget til fange, før ham bliver løsladt. Så hvis der er nogen, der har siddet længere end ham, så må det være deres tur, og ikke min, siger John McCain. Og det betyder, at nu, det var jo, jeg mener, det oktober 67, han bliver skudt ned. Og i 68, der udsætter de ham for sådan et meget struktureret og systematisk torturprogram, hvor de altså med jævne mellemrum altså smadrer ham fuldstændig. Mm-hmm. Og til sidst bliver han knækket af den her tortur. Og derfor har han i dag, siger alle, der sådan har været tæt på ham, svært ved selv at tale om alt det her. Fordi nok i sit eget selvbillede er der, altså brød han jo sammen. Mm-hmm. Altså de fik ham knækket til sidst med meget voldsom tortur, og han underskriver sådan en tilståelse, faktisk en tilståelse, hvor jeg tror, han tilstår at være pirat og nogle andre ting, sådan, altså det, de kaldte piloterne. Men hele det her med, og han, men alligevel tilstår han ikke så meget, at han vil løslades. Okay. Altså han, det modstår han, trods alt, selvom de vil ved med at udsætte ham for det her, og han er en af de aller sidste amerikanere, der bliver løsladt fra nordvietnamesisk side. Så at sidde der og aldrig have været, skal vi sige, i skyttegraven for USA, som Trump var, og sige, at manden ikke er en krigshelt. Ja. Det er nok mange, der synes, det er lige en snaps for meget. Ja, fordi han var jo det, man altså, vil kalde på amerikansk en all-American hero. Man kan simpelthen ikke komme højere op, end han gjorde med den historie, du lige fortalte der. Men Trump, han overlever den der, som vi ved i dag, selvom man sagde... Ved du hvad, det var første gang, jeg indså, at jeg overhovedet ikke fattede, hvad det var, Trump havde fat i. Fordi jeg troede, at hvis du som republikaner gik ud og pissede på John McCains liv og rygte, og den status, han har, som Trump gjorde der, så tænkte jeg, så er du færdig. Ja. Altså, der er så mange politiske skæbner, der er kørt i grøften i USA for meget mindre igennem amerikansk historie. Og der tænkte jeg, Trump, du er færdig. Ja. Det var godt nok dumt, det der. Ja. Men i stedet for, så kan man sige, it was only the beginning. Siden har vi set rigtig meget mere. John McCain, han bliver så, efter at Trump er blevet valgt til præsident, diagnostiseret med en voldsom art af hjernekræft, og er derfor, siger de fleste amerikanske kilder i øjeblikket, tættere og tættere på at dø. Han har ikke været i kongressen ganske længe, men han har stadigvæk sit mandat sidste år, Mads. I januar og februar måned, da der var den der årlige kongres i München, hvor transatlantiske mennesker diskuterer sikkerhedspolitik, det var en af de sidste optrædener, som John McCain har i Europa. Og ved den lejlighed, vi skal huske på, at det her det er jo altså lige efter i februar. Det er februar 2017, så det er altså lige efter, at præsidenten er tiltrådt. Og han sidder nede i München, hvor altså toppen af poppen af europæiske sikkerheds-, udenrigs-, forsvarsmennesker er til stede, plus rigtig mange amerikanere. Og der siger han det her om præsident Trump. The president, I think, makes statements that on other occasions he contradicts himself. So some of us have learned to watch what the president does as opposed to what he says. Ja, så pointen her fra McCain er altså, det er altså få uger efter, at præsidenten er blevet præsident, at Trump er blevet præsident, indsat som præsident, det er, at vi skal ikke bruge så meget tid på at høre, hvad han siger, vi skal hæfte os ved, hvad han rent faktisk gør. Det vender vi tilbage til om et øjeblik, for vi skal lige høre en forlængelse af det her, hvor McCain taler lidt om, hvordan han selv har tænkt sig at fortsætte med at være senator. Our job, my job, is to work with the president on areas that we agree. On areas we disagree, I will speak up and maybe occasionally be a subject of a tweet in the middle of the night. Ja, det bliver han jo også. Altså, han siger, jeg bliver ved med at sige, hvad jeg mener. Og noget af det, som McCain selvfølgelig bliver ved med at insistere på, det er, at det transatlantiske bånd er helt afgørende for sikkerheden for verden, men også for USA. Det med at have en international verdensorden, hvor vi forhandler ting, vi bliver enige om ting, ganske vigtigt, rigtigt med Amerika i den førende rolle, men hvor man indgår aftaler, som gælder i lang tid, det er et helt afgørende måde at føre udenrigs- og sikkerhedspolitik. På det er John McCains måde at tænke på, og den har han selvfølgelig, fordi han er vokset op i årene efter en verdenskrig, Koreakrig, Vietnamkrig, den kolde krig og alt, hvad vi har set siden. Han går ind for en retsorden, der er baseret på alliancer med USA som den førende. Ja, og John McCain er jo om nogen, skal vi sige, talsmand for, skal vi sige, en måde at tænke USA's rolle i verden, hvor man kan sige, at altså John McCain har jo tit været meget, John McCain kan være meget krigerisk, han kan være meget vred, han kan være meget ensidig, han er jo på mange måder ret uforudsigelig, lidt a la Trump faktisk nogle gange. Ja. Altså, du ved aldrig helt, hvor du har John McCain. Du ved, når han finder et synspunkt, så står han sådan fast på det. Og der var en gang, jeg så sådan et kort, hvor man havde farvet alle de lande i verden, John McCain havde truet med krig, og der var ikke ret mange. Han havde dog ikke truet Danmark. Altså. Der var ikke ret mange lande, der ikke var farvet. Og alt det der var også sådan en del af John McCain. Men noget, der altid har stået tilbage, er, at John McCain jo, skal vi sige, forstod, at den verdensorden, der er nu, var et give and take. Ja. At det kan godt være, at USA betaler broderparten af de forsvarsudgifter, der er de samlede forsvarsudgifter for NATO-samarbejdet. De betaler 75% af det militære bidrag, som er det samme, at hvis man regner nationale forsvar ind som NATO's grundlag. Og det er jo sådan helt på månen, at det er så voldsomt. Men John McCain er også en af dem, der altid har forstået, at det her er også en investering i indflydelse, at når vi holder en paraply hen over andre, som vi kan bygge velfærdsstater i, og vi står jo her i et radiostudie og taler hverken russisk eller tysk, fordi der er blandt andet sønner fra Nebraska og andre steder, der er rendt i land i Normandiet i 44 og har slået for vores frihed, og siden da har valgt at sige, jeres frihed er også vores lod og sørge for, at den findes. Vi kan jo ikke forsvare selv. Og John McCain har altid forstået det her. Og man kan sige, en del af det, der er også John McCains måde at tænke USA's rolle på, er, at vi kan ikke altid få alle aftaler, som vi gerne vil have dem. Vi må få aftalerne sådan, at vi viser, at vi er en leder. Og en leder er den, der tit altså må give mere end styrken egentlig tilsiger, man giver. Fordi ellers er der ikke accept af vores lederskab. Og der bryder han jo fuldstændig med Trump, jeg tror, Trump har forstået, at NATO er godt. Han vil bare på en eller anden måde have en bedre aftale. Ja. Han har også forstået, at frihandel er godt. Han vil bare have nogle bedre handelsaftaler. Og du ved, sådan, alt er. Og når man kigger på Iran-aftalen eller Paris-aftalen, så er det også noget, hvor han på en eller anden måde tænker, jeg laver lige en bedre aftale, fordi Trump tænker, modsat John McCain, ikke som en, der ser USA som sådan en eller anden form for varetager af et system, men mere som en nation, der på lige vilkår med alle andre, bare skal sørge for at få det bedste ud af det, de aftaler, man nogle gange kan få. Og hvis man har styrken til at ændre dem, hvorfor så ikke gøre det? Præcis. Det har Trump altid selv gjort. Ja, og der skal vi jo tilbage til, da præsidenten han tiltræder, der holder han sin indsættelsestale, og ved den indsættelsestale, der siger han noget, som faktisk ryster mange af de allierede i Vesten, fordi han så åbenlyst pointerer, at fra nu af, der er det America first, og han gentager det en gang mere, America first. Det er vores interesser i første række. Så gik der en periode derefter, Mads, hvor sådan de vestlige lande, de sådan tænkte, lad os nu lige se, hvad han mener med det. For eksempel var vores egen statsminister, Lars Løkke Rasmussen, på besøg i Det Hvide Hus i marts måned 2017, og efter det besøg, der lader Lars Løkke Rasmussen efterfølgende forstå, at han faktisk mener, at præsidenten er en lyttende og reflekteret præsident, og han er interesseret i den grønne dagsorden, hvorefter han nogle få uger efter trækker USA ud af Paris-aftalen, og siden er der fulgt en hel masse ting. De har faktisk ikke forladt den endnu. Nej, men han har sagt, at de vil gøre det. Og han har sagt, at han gerne vil have en ny aftale. Ja. Men det er, og jeg ved ikke, om de nogensinde ender med at træde ud af den, men det er jo et godt eksempel på, at at Trump tror, at han kan få en genforhandling, ja, hvor resten af verden har sagt, du kan rende og hoppe. Kan præcis. Men det, der så er sket, i øvrigt så læste jeg i New York Times her for nylig, at det ord, som præsident Trump oftest bruger, når det handler om alle disse internationale aftaler, det er, we'll see what happens. Fordi han jo sådan set, som du rigtigt siger, han siger, jeg trækker USA ud af Paris-aftalen. Han siger, jeg indleder en handelskrig. Han siger mange ting, men vi er jo endnu ikke kommet ret ofte til, at det rent faktisk altså er sket formelt. Men her i den forløbende uge, Mads, der skete der jo det, som betød, at rigtig mange europæiske ledere, europæiske kommentatorer, europæiske politikere, hvad ved jeg, sådan set var rigtig rystet over, nemlig at præsident Trump, på trods af alle de europæiske forsøg på at få ham til at blive i Iran-aftalen, besluttede sig for, at ikke bare skulle USA trække sig ud af den, i princippet. Men det blev sagt på en endnu hårdere måde, end man havde regnet med. Lad os lige prøve at høre et lille klip fra hans pressemøde i Det Hvide Hus. I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. In a few moments, I will sign a presidential memorandum to begin reinstating U.S. nuclear sanctions on the Iranian regime. We will be instituting the highest level of economic sanction. Ja, det der så sker her, det er, at han skriver under. Man må jo ikke lade ham, Mads, at hans underskrift er fascinerende, fordi han skriver med sådan en sort... Han har en flot underskrift. Og en kæmpe stor underskrift. Rigtig flot underskrift. Ja, det må har man se lade. Min? Er det samme stil? Nej, det er det ikke. Okay, det er ulæseligt, og det ligner noget, som jeg har skrevet... Lært i 3. klasse? Med forkerte hånd, og under indflydelse af... rusmidler. Okay. Altså det ser i et mørkt lokale. Ja. Altså det ser ikke godt ud. Men der ser den anden. Der ser Trump. Der har han virkelig stil. Den er meget, meget. Jeg tænkte, det er en meget præsidentiel. Det er det. Den er klar. Den er klar. Den er virkelig klar, ikke også? Og nu har Trump så sagt, fordi det han i virkeligheden har sagt, det som de europæiske ledere hører på nuværende tidspunkt, det er jo, han er ligeglad med, at hvad Macron sagde, da han var derovre, hvad Merkel sagde, da hun var derovre, hvad Boris Johnson sagde, da han var derovre, og alt muligt andet. Og han har haft den vidunderlige situation med, at alle disse møder, hvor europæerne har forsøgt at tale ham til rette, de er jo foregået i Det Hvide Hus, hvor han har taget imod, som kejseren havde nær sagt, der tager imod undersåtterne, der kommer hen til ham. Det er ikke ham, der rejser rundt i verden. Han styrer butikken, og han har lyttet til dem alle sammen angiveligt, hvorefter han en eller anden dag besluttede sig for at sige, det er sådan set lige meget, hvad I sagde. Fordi jeg tror ikke på den aftale. Den aftale, som Obama lavede i 2015, det er den værste aftale nogensinde. Derfor så skrotter vi den. Og når så siger det der med, om han rent faktisk har skrottet den, så skal vi jo lige, så er der nemlig noget teknik i det. Det, han har gjort, det er i virkeligheden, at han har sagt om 3 måneder, så skal vi se på det en gang mere, måske endda om 6 måneder. Så det ligner hans mønster, nemlig sige noget meget skarpt, og så begynder vi at forhandle. Ja, altså, han siger sådan lige, når han går ind til forhandlingslokalet, så siger han, jeg tæller lige til gardinerne. Så ser vi lige... hvad der sker, mens vi sidder her og snakker lidt videre og så videre. Men jeg går lige herover til dig ind til gardinerne. Ja. Og det har han gjort både med Paris-aftalen og nu også med den her, fordi den er jo, altså teknisk set er USA ikke ude af aftalen endnu. Man må ligesom forvente, at han også forlader den. Ja. Måske med et eller andet håb om, at Iran kommer med en eller anden reaktion, der er en anden end den, de er kommet med. Og vi kan jo roligt sige, at europæerne er ikke glade. Vores egen statsminister sagde, vi bliver i aftalen, det gør de europæiske lande, vi er ikke dækkende lammehaler. Jean-Claude Juncker, EU-kommissionspræsidenten, sagde, vi kan slet ikke regne med amerikanerne længere, fordi de springer bare fra aftaler, som de har indgået, osv. Og nu skal der være... P5+1 kalder man den gruppe, der har indgået, det vil sige, det er USA, som jo så nu muligvis forlader den, eller har annonceret, at de er på vej hen mod døren i stor hastighed, og så er det jo England og Frankrig og Rusland, Kina og Tyskland, som er de, der er... Plus Iran. Det er så plus en. Det er så Iran, selvfølgelig. Og der står man jo lidt mærkeligt. Man står en mærkeligt... Altså, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad Trump håber at få ud af det her, hvis han efterlader blandt andet Rusland, blandt lande, der er med til at opretholde en meget vigtig aftale for at begrænse udviklingen af A-våben i verden, fordi Iran har jo sagt, at vi bliver i aftalen, og de andre nationer har jo af samme grund også sagt, at de har ikke nogen idéer om, at der skal, der er nogle aftaler, der skal opsiges nu. Og vi er jo helt op på den store klinge her, Mads. Carl Bildt, tidligere svensk udenrigsminister, en stor europæisk udenrigstænker, skriver i Washington Post i dag, at Trumps beslutning om at sprænge Iran-aftalen er et massivt angreb på Europa, siger han simpelthen. Han siger, at det her er det endegyldige eksempel på, at Trump er flintrende ligeglad med Europa. Det er jo en alvorlig krise. Ja, altså, jeg tror, meget af bedømmelsen på det her må også hænge på, om hvad Trump gør lige nu. Mm-hmm. Er han i gang med at, skabe så meget støj i omkring aftalen, som han gjorde blandt andet med den måde, han talte med Nordkorea mm-hmm. på, eller den måde, han talte med Europa på, da han ville lade os til at mm-hmm. bruge flere penge på forsvar. Ja. At det er sådan et spil for ja. at presse os, eller presse nogen til ja. At give mere end ja. Det, de har ville give tidligere. Hvis det er det, så er der jo et slags mønster i det, mm-hmm. må vi lige. Ja. Men det andet jo, altså det, der jo nok er mange, der er mest bekymret over, er jo det her med, at man... hvis man ikke kan regne med, at en aftale er en aftale, når du indgår den med verdens mest magtfulde nation, mm-hmm. og for verden skulle så indgå ja. Aftaler med USA. Ja. Og derfor er der jo sådan en accept i det politiske USA om, at når du bliver præsident, og din forgænger, eller din forgængers forgænger, eller din forgængers forgængers forgænger, har indgået en aftale, som du ikke rigtig kan lave om, mm-hmm. så skal du være meget nænsom. Mm-hmm. For du har arvet den, og det er en del af det bo, der hedder det hvide husets. Mm-hmm. Det er det, du flytter ind i. Du flytter også ind i de aftaler. Ja. Og hvis du skal lave dem om, så skal du virkelig altså afsondre og forsøge at få alle parter sådan til at forstå, at den her aftale den er vigtig og åndssvag. Mm-hmm. At vi bliver nødt til at kigge på og få den lavet ny, lavet den om, fordi altså det er jo det der med at være den mest magtfulde nation på planeten. Mm-hmm. At man skal ligesom forvente, at nu har vi en aftale, I har underskrevet den, så gælder den. Ja. Hvis det ikke gør så gældende længere, så er det jo ikke Iran, han hiver tæppet væk under. Mm. Det er jo ikke dem, der står sådan efterladt på en resteplads i Mellemøsten og ikke ved, hvad der foregår. Det er jo, han hiver tæppet under sin egen nations troværdighed, når der skal indgås aftaler og troværdighed som den nation om hvilken alle væsentlige aftaler på den her planet streger rundt. Den uomgængelige nation, som jeg tror, det var Madeleine Albright, den tidligere udenrigsminister under Clinton, sagde, jeg synes, det er interessant, det du siger med mønstret, fordi hvis vi nu ser et mønster, så kan vi jo se, at Trump bliver præsident, alle i NATO går og håber på, at han snart vil sige højt, at ja, jeg går selvfølgelig ind for NATO, og ja, jeg går selvfølgelig ind for artikel 5, den, der handler om, at vi beskytter alle, hvis et land er blevet angrebet, betragtet som et angreb på os alle. Det gik temmelig lang tid, før han sagde det, at det gjorde folk utrolig nervøse, hvorefter han pludselig en dag siger det, efter at det faktisk er lykkedes at få en række europæiske lande til at bruge flere penge på det. I forhold til Nordkorea, der har vi jo selvfølgelig opløbet, hvor han truer med bål og brand og siger, at landet vil blive udslettet, og at the little rocket man, han kan bare komme an. Han er også lille og tyk, og fornærmelsen står i kø, hvorefter han nu, om et øjeblik, skal have et topmøde med ham i Singapore, bliver det den 12. juni, og nu kalder han ham en hæderlig mand. Og Iran kan man jo sige, altså man, og det kan man også med klimaaftalen, det kan jo være, at det hele ender godt. Det kan jo være, at det hele kører i mål på den rigtige måde. Men lige nu, der må vi i hvert fald konstatere, at de andre, især vestlige nationer, er meget bekymrede for det. Der er EU-topmøde næste uge i Sofia. Og ved den lejlighed, der skal de europæiske ledere også tale om det her. Mads, jeg siger jo altid, at Donald is Donald. Og det siger jo fordi, at alt det, han sagde i valgkampen, eller rigtig meget af det, han sagde i valgkampen, jo faktisk også er blevet den politik, han fører i Det Hvide Hus. Og jeg synes altid, at den vidunderlige bog, der hedder Time to Get Tough, den har jeg ofte citeret fra herinde, det er den bog, han genudgiver, da han stiller op som præsidentkandidat der i juni 2015. Der står det meste jo i, for eksempel om Iran-aftalen. Der siger han sådan her. Let me put this as plainly as I know. Irans, så siger vi oversætter nu her, Irans atomprogram må stoppes med alle de nødvendige midler, vi har i vores besiddelse. Der er ingen vej udenom at stoppe den aftale, som Obama har lavet, for den er kun udtryk for én ting. slaphed og svaghed. Så han siger jo egentlig meget af de her ting i forvejen. Vi vidste godt, at han ville sige det her. Han ville vel i virkeligheden have været i problemer, hvis han ikke havde leveret på det her meget klare løfte om Iran. Ja, men det er bare svært at se. Hvad, altså, aftalen, man indgik med Iran, P5+1-aftalen, det var jo en sådan noget for noget aftale. Ja. Altså, man havde inden da lavet et helt katalog af sanktioner mod Iran, som var blevet rullet ud gennem årene, og blev strammere og strammere, og til sidst var det meget voldsomt for det iranske styre at fungere med de her voldsomme sanktioner rettet mod sig. Og det, man, det der jo sådan var aftalens ånd, var, at I gør sådan, at I ikke udvikler A-våben mod, at vi så lad jer deltage lidt mere i verdensøkonomien. Ja, åbner for skruen for det her, og forsøger sådan sekventielt at nå frem imod, at Iran skal fungere uden, at det er så bundet ind og økonomisk. Og det, der sådan lidt er, skal vi sige, problematisk er nu, at hvis USA går ud af aftalen, så tænker jeg, så står de der, men hvis de andre er der, så er der jo stadigvæk løftet sanktioner. Jeg tror ikke, USA og Trump har nogen plan om at gå ud og sige, nu skal vi genindføre sanktionerne mod Iran. Altså, man placerer sådan et ret spøjs sted, og jeg har virkelig svært ved at forstå. Hvor, altså, jeg er med på, at mange synes, det var en dårlig aftale, og det synes jeg faktisk også selv, at det er. Jeg synes ikke, man fik nok ud af det i forhold til, og jeg synes ikke, man var gode nok til at lukke ned for det, og det er jo sådan lidt spøjst. Og noget andet, jeg synes er spøjst, det er, at de fleste i USA, tror jeg, mere tænker over de her tre amerikanere, som Trump har fået løsladt fra Nordkorea, og at man er lykkedes med, med at snyde nogle IS-medlemmer og få taget nogle af dem til fange, og så glæder man måske let hen over det her. Men det her er altså... jeg har simpelthen svært ved at se noget fornuftigt i det. Vi har store ting i spil. Vi har Iran-aftalen i spil. Vi har Nordkorea-topmøde i juni. Vi har mulig udspil til en ny fredsproces i Mellemøsten, hvor den amerikanske ambassade er i færd med at blive flyttet fra Tel Aviv ind i Jerusalem. Masser af store ting, og som præsidenten selv ville have sagt, we'll see what happens. Her, da jeg lige var i USA, Mads, der tog jeg op til Boston, og lige uden for Boston, til det, der hedder Massachusetts District 3. Det er et område, som sådan ligger i et arbejderområde, sådan lige vest for Boston, startende i Concord, og så bevæger sig ud mod vest. Og det er et område, som vi normalt muligvis ikke vil interessere os stort for, men der er det specielle ved det, at det er lige præcis der, at der er et ledet demokratisk sæde, næsten med sikkerhed, fordi siden 1930 har det givet valg til demokraterne hver eneste gang på nær eneste gang. Der er et ledet sæde til det kongres midtvejsvalg, der kommer i november i år. Og en af kandidaterne hos demokraterne, og det er altså demokraterne, der får det sæde, det er vores gamle ven, Rufus Gifford, han stiller op derude. Og lad os lige prøve at høre en lille bitte smule, en lille bitte bid fra en af de utrolig mange videoer, han lægger op på sin egen hjemmeside, om hvordan det går, hvis nu folk skulle have glemt at høre, hvordan den evige optimist Rufus Gifford egentlig udtrykker sig. We're sitting here in Fitchburg, Massachusetts right now, as we all know, has an incredibly rich manufacturing history. Some of these jobs have left. We can bring them back. I think we can bring things like renewable energy, like green jobs, to this part of the district. We are building offshore wind farms south of Martha's Vineyard right now. These things have got to be built somewhere. Where should they be built? Right here. These are good. Ja, det er simpelthen en grøn udgave af Trump. En grøn udgave af Trump. Make Massachusetts great again. Make Massachusetts great again. Og Mads, det der er interessant, det er jo altså, at Rufus Gifford stiller op, som jeg sagde før, i et distrikt, der med næsten 100% sikkerhed giver valg til demokraterne. Så det, vi er i gang med, det er et primærvalg. Og det bliver afgjort i september måned, inden det rigtige valg i november måned. Der er 13 demokrater, der stiller op. Da Rufus Gifford kommer hjem og siger, at han vil stille op i den her kreds, som faktisk er der, hvor han er fra, så har han 0% navnegenkendelse. Men da den første meningsmåling så kom her for nogle ganske få uger siden, ja, da blev han nummer et. Han blev simpelthen nummer et i den første meningsmåling. Så skal vi læse det med småt. Det er sådan lidt vigtigt, fordi af de adspurgte, der var der 58%, der svarede, at de kendte ikke nogen af kandidaterne. De vidste ikke, hvem de ville stemme på. Så når vi så tager de stemmer, der så at sige er tilbage blandt dem, der var Rufus Gifford så nummer et, den eneste, der havde over 10%. Og det er selvfølgelig i amerikansk politik og i alt muligt politik vigtigt, fordi man er nummer et, og der var en overskrift i den lokale avis, hvor der stod, at han frontrunner. Han var frontrunner. Og der står han så nu. Du tager ud til et møde med ham, og det er sådan en interessant måde, som sådan en amerikansk valgkamp foregår på. Det er nemlig ligesom en præsidentvalgkamp, bare på en lidt lavere skala. Rufus Gifford har hver eneste dag sådan 2-3 møder, hvor han er ude om eftermiddagen og om aftenen hos en eller anden lokal demokrat, der holder sådan et house party. Og jeg kommer så derud, og der er en 50-60 mennesker, der er en 5-6. Jeg kommer som en af de første, derfor når jeg taler med rigtig mange af dem. Der er måske en håndfuld eller to, der ved, hvem han er i forvejen. De andre ved det ikke, men de demokrater alle sammen. Og det, der var tydeligt, det var, at den der begejstrende, optimistiske måde, han talte på os, da han var i Danmark, uden rigtig at være konkret på noget som helst politisk område, den gik altså meget godt hjem. Og han er i færd med at opbygge en organisation, en kampagne, der er allerede 7-8 ansatte. Han har på 6 måneder samlet lidt over $800,000 ind. Så det siger også noget om, hvor stor en amerikansk valgkamp er, selv når det er en lokal valgkamp. Ja, og siger også noget om, at det ser godt ud for ham. Jeg altså Massachusetts, fordi det er et sikkert demokratisk mandat, skal man jo huske, at det er ret dyrt mandat. Ja. Altså det er lige så eftertragtet som i venstre, der er valgkredsen i Ringkøbing, den som Esben Lunde havde. Ja. Det er jo de sikreste mandater, der findes. Ja. Det er også en helt umulig kreds at få. Det bestemmer de helt selv. Og der møder 1000 mennesker op for at finde ud af, hvem det er. Og det er ikke noget, man bare bliver. Der skal man virkelig, der skal man igennem sådan et gennemsyn lokalt, som kun er lokale forundt, sådan som jeg forstår det. Og det er jo rigtig fint. Og Massachusetts er lidt det samme i demokratiske kredse. Det er kun dem, der vinder der. Og man kommer ikke bare sådan ind og bliver favorit her. Nej. Nu er det jo mere en medlemmer af partiet, der afgør det, fordi man har det her primærvalgsystem, hvor man stemmer i en meget bredere kreds end til sådan et partimøde, som man gør i dansk politik. Men alligevel, det er, altså, det er helt sikkert, at der er rigtig mange, der gerne vil have det mandat, fordi det er et sikkert sæde. Når du har vundet primærvalget, så er resten en form sag. Og det betyder, at det er jo en ret eftertragtet politisk post, Rufus har udset sig. Og jeg må indrømme, at jeg tænkte, der er ingen derovre, der har hørt om Rufus gøren og laden i Danmark. Herhjemme bliver vi jo meget, meget begejstret for ham, med god ret, synes jeg. Men jeg kan ikke forestille mig, at det er noget, der er sådan rigtig har skabt et stort basis i Massachusetts, men nu altså, har spurgt så meget frugt af Rufus' anstrengelser, som jo siger noget om, at han er dygtig. Tre lokalkontorer er åbnet, altså med et egentligt kontor, som jeg sagde, en 7-8 ansatte, masser af frivillige. Han har samlet det der lidt over noget, jeg godt kunne bruge i min kampagne. Ja, lige præcis. Samlet lidt over $800,000 ind. Det kunne du sikkert også godt bruge. Ja, men du, der er faktisk en, som er sådan den lokale eliteskandidat. Men han er inden for Boston. Han plejede at være stabschef for Bostons borgmester, som selvfølgelig er demokrat. Og han har samlet $2,5 millioner ind på samme tid som Rufus. Men han lå altså langt nede i den her meningsmåling. Så det er jo også et eksempel på, at det ikke, du skal have mange penge, men det er ikke sikkert bare, fordi du har flest penge længere i amerikansk politik, at du vinder. Du skal også kunne begejstre. Det er selvfølgelig det, som den gode. Og det hænger tit sammen. Du kan ikke bare rejse penge eller komme med penge og købe valser i USA. Det er jo Trump jo et godt eksempel på. Hillary Clinton brugte jo mange flere penge end ham. Og det der med at rejse penge er jo tit et spejl af, at du er populær og er nummer et i meningsmålingerne, og som du også lader forstå, at man skal knokle for det. Ja. Amerikansk politik er meget retail politics, og det er simpelthen hårdt arbejde. Og det vil sige, at stå de der morgen, middag, aften og mødes med folk det ender altså med, at Rufus Gifford fører valgkamp for at blive sit partis kandidat i en 7-8-9 måneder på fuld tid, og så meget fuld tid, at hans mand, Stephen DeVincent, også har sagt sit arbejde op for at være derude hele tiden. Og det er selvfølgelig, som du er inde på, Mads, det er fordi, at det her, det er vejen ind i kongressen. Hvis man vinder det der primærvalg, så skal man dumme sig helt ud over det sædvanlige for at tabe. Så skal man... Altså, så skal der komme sag på en, nærmest, vil jeg sige. Ja. Så jeg tror godt, vi kan sådan sige, det er absolut inden for mulighederne, at Rufus Gifford bliver valgt. Der er lang vej nu, det ved vi jo alle sammen, der har haft noget som helst med politik at gøre, men det ser ud som en meget god start. Hans første budskab til vælgerne for overhovedet at blive genkendt, det var, jeg var ambassadør for Barack Obama i Danmark. Nummer to, det er den fase, han er inde i nu, den handler om at blive likable, kan I lide mig? Og så siger han selv, næste runde, det er så der, hvor de politiske udspil, de kommer. Det, man kan mærke meget tydeligt på ham, Mads, det er, at den grønne dagsorden, den er meget stor, fordi det her område er sådan et område, der har mistet job i industrisektoren, og nu er der mulighed for at få nogle nye. Det bliver nok hans politiske dagsorden. Så måske får vi ham ind. Ja, og ind med et dansk islet, det virker som om, han har, han har taget noget med fra Danmark tilbage til USA, og det er jo meget fint. Vi er tilbage igen om en uge, Mads, og så kan det jo være, at vi kommer ind på noget nyt udenrigspolitisk, som den gode Trump har fået spillet på banen i løbet af den her uge. Det kan også være, at vi skal se lidt på, hvordan europæerne tager det til det EU-topmøde, der er om nogle dage. Mads Fugle og jeg, David Trads, er tilbage om en uge. Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.